باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ عملیات مثلا جنات وغیرہ سے نجات کے لیے آپ سے کس وقت ملاقات کرنی چاہیے؟ میرا فیلڈ عملیات کا نہیں ہے، میں بارہا مطلب میں وضاحت کر چکا ہوں، تو جنات اتارنے کا فن جو ہے نا یہ ایک فن ہے، تو میں اگر یہ کرنے جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ مطلب اس کا اتنا رش لگے گا کہ میں تو ویسے ہاتھ ملانے تک سے آپ کو پتا ہے کہ نہیں ملا پاتا ہوں آپ لوگوں سے، اب بھوت اتارنے جاؤں تو گھنٹوں چاہیے اس کے لیے، تو جو شیطان جو بھوتوں کا سردار ہے، شیطان بھی اب بھوت ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا شیطان فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، جن کو ہندی میں بھوت بولتے ہیں، تو سب سے بڑا بھوت یہ شیطان ہے جو آج ہم پر مسلط ہے، نمازیں پڑھنے نہیں دیتا، داڑھی رکھنے نہیں دیتا اور گناہ بہت کرواتا ہے، تو اس شیطان جو سب سے بڑا بھوت ہے اس کو اتارنے کا طریقہ اپنے سیکھ رہے ہیں فی الحال کہ اس خبیث کو کس طرح اتارا جائے اور اس سے کس طرح ہم بچیں، اللہ کی مدد سے ضرور بچیں گے انشاءاللہ، تو اس لیے مجھ سے مایوس نہ ہوا کریں، تعویذات ہم نے سکھا دیے ہیں تھوڑے بہت عیسائی بھائیوں کو، وہ دیتے رہتے ہیں، تو باقاعدہ یہ بھوت اتارنے کا اور بوتل میں بند کرنا جلانا یہ مطلب میرا فیلڈ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.